بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الاسود عن حبيب الشهيد عن ابن ابي مريكه قال ابن زبير بن مجاهد اتت تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركنا. اور یہاں پر ایک بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اتذکرو، کیا یاد ہے آپ کو اس تلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت وابن عباس، کہ ایک میں تھا اور ایک آپ تھے، ایک عبداللہ بن عباس، تینوں عبادلہ موجود تھے، اور ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا یہ؟ عبداللہ بن زبیر نے. کس سے کہا؟ عبداللہ بن جعفر ابن ابی قالوا رضي الله تعالى عنه. تو کیا کہا؟ نعم، کہا جی ہاں، اچھی طرح سے یاد ہے. اور یہ بھی یاد ہے فحملنا وترکك، عبداللہ بن جعفر اور مجھے اللہ رسول نے بٹھا، یہ عبداللہ بن عباس اور مجھے اللہ رسول نے بٹھا لیا تھا اونٹ پر، آپ کو چھوڑ دیا تھا نیچے. یہ بھی یاد ہے، جی ہاں، اچھی طرح یاد ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ لوگ کچھ لوگ غزات آ رہے ہیں تو آگے بڑھ کر کے جا کے استقبال کیا جائے، بچے جا کے استقبال کریں اور لوگ جا کے استقبال کریں، تو آگے بڑھ کر کے استقبال کرنا صحیح ہو درست. کہہ رہے کہ ہم لوگ بچوں کے ساتھ ثنیت الوداع تک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے. یہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اس وقت صاحب ابن یزید اور دیگر اور ان کے ساتھ بچے تھے، آگے بڑھ کر کے اور ثنیت الوداع تک جا کر کے آپ کا استقبال کیا تھا. اس میں کیا آئبونا کے بعد آئبونا رکھوں سے لفظ ہے؟ اس سے پہلے آیا تھا نا کہ اس میں انشاءاللہ بھی، یہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ نہ اس میں انشاءاللہ نہیں، ان کی روایت میں انشاءاللہ، ان کچھ روایتوں میں ہوتا ہے لوگ پوچھتے تھے اس میں انشاءاللہ بھی ہے، کہا نہیں اس روایت میں انشاءاللہ نہیں ہے، خالی کیا ہے آئبونا تائبون، بیچ میں انشاءاللہ نہیں ہے. باپ پڑھا بھی نہیں پڑھا باپ. پڑھا باپ نے، پڑھ دیجیے باپ. یہ غزوہ سے واپسی ہوتے ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے، یہ پڑھیے آپ. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال عن ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتله من عسقانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد اردف تفصيله بنت حيين رضي الله عنها. دیکھیں عثمان سے قفول اور واپسی کا موقع تھا، مقفل قفول واپسی کے معنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فعثرت ناقته، اتنے میں آپ کی اونٹنی کسی طرح سے ٹھوکر کھا گئی، اور فسرعا جميعا، خود اللہ کے رسول اور صفیہ دونوں نیچے آ گئے، ٹھوکر کھا گئے اس طرح سے، اور دونوں آ کر کے نیچے گر گئے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قریب موجود تھے، فوراً اپنی سواری سے کود پڑے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی سواری سے کود پڑے. کیا کہا؟ تو کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اللہ رسول فرمایا دیکھو عورت کو دیکھو، اس کا خیال کرو کیا ہوا کہ چوٹ اٹھ تو نہیں آئی. کیا مطلب فقلب ثوبا علی وجهی؟ کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طالبا ثوبن على وجه، کس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا؟ کس کے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا؟ تو انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا رکھا، اور جدھر وہ عورت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ گری ہوئی تھی ادھر اپنے چہرے پر کپڑا ڈال گئے، اور کپڑا کس پہ ڈال دیا؟ پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈال دیا. گر گئے جب تو انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، اور اپنے چہرے پر کپڑا لے گئے جدھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی ادھر انہوں نے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اس طرح سے تاکہ کسی طرح کی کوئی بگڑتگی نہ ہو، چہرہ کھل جائے کچھ اور گر پڑیے تو چہرہ کھلا ہوا ہو، تو جا کر ان کے چہرے پر انہوں نے ڈال دیا. اس کے بعد دوبارہ سواری کو ٹھیک ٹھاک کیا، جاؤ جاؤ کو ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، اس کو کسا انہوں نے، اس کے بعد دونوں سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتنا. اس کے بعد ہم لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھیرے میں لے لیا، ہر طرف دائیں بائیں لوگ چل رہے تھے صحابہ کرام. أحسبوا قال اقتحم عند علمي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ قال لا ولكن عليك بالوقت فألقى بطلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها جدھر تھی وہ ادھر کا قصد کیا ادھر گئے فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على رحلتهما فركبا فساموا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم عائدون تعبدون عابدون لمن ربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. تو یہ صلوات کے باب میں بھی آ چکا ہے مسئلہ، یہ سفر سے آئے تو مسجد میں جا کر کے دو رکعت ادا کرنا چاہیے. حدثنا أبو عاصم عن الجريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. کوئی سفر سے واپس آئے تو سفر سے واپسی کے موقع سے دعوت کرے لوگوں کی، کھانا کھلائے لوگوں کو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مقدری کہتا ہے یہ سفر سے واپس آتے تھے تو سوم نہیں رکھا کرتے تھے، نفلی سوم اہتمام کرتے تھے، ان سفر سے جب واپس آتا سوم نہیں رکھا کرتے. کس وجہ سے؟ لمن یخشا، وہ لوگ جو ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے ان کی وجہ سے سوم نہیں رکھتے تھے، آئیں گے تم کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا، پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سوم نہیں رکھا کرتے تھے، کچھ دنوں بعد سوم رکھنے کا آغاز کیا کرتے تھے. حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن محارم بن جزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة تشريف لأن نبي صلى الله عليه وسلم فأبنى ايه جزور اونٹ یا ایک گائے قربان کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر لوگوں کو کھلایا تھا. یا دو اوقیہ ایک درہم کا یا دو درہم کا. جب سرار نامی جگہ میں آئے تو مدینہ کے قریب تو آپ نے حکم دیا اور آپ کے حکم سے ایک گائے پر ذبح کی گئی. ثمن البعير. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارم بن جزار عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صراحه سرار موضع ناحية المدينة، مدينة کے پاس میں ایک جگہ کا نام سرار ہے. فرض الخمس تو آپ نے سے پہلے پڑھا قرآن مجید کے اندر کہ اما غنیمتم من شیء واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، پوری قرآن کی آیت ہے. تو جو بھی مال غنیمت مسلمان حاصل کریں غزوے میں جہاد میں، تو اس میں سے ایک بڑے پانچ حصہ نکال کر کے جسے خمس کہا جاتا ہے وہ نکالنا پڑتا ہے، وہ رسول کا حق ہوتا ہے. جہاں اس کے مصارف اس کے بتائے گئے قرآن کی آیت کے اندر، اس کے علاوہ جہاں ضروریات ہوں جن کا تذکرہ حدیث کے اندر آگے آ رہا ہے، وہاں پر رسول اس کو خرچ کیا کرتے تھے، اسی کو خمس کہا جاتا ہے. تو خمس نکالنا یہ واجب اور فرض ہے. اس کا بیان یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا. جی بتائے جا سکتے ہیں سفر سے آپ آئے ہیں، جانے سے پہلے سب نکی جنگا نہ سنا، واپس کوئی آیا ہے خوشی کوئی ہے آدمی کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی کا موقع طے کیا ہے، تو آدمی کو آدمی کھلا دے لوگوں کو، دعوت کر دے لوگوں کی. چلو جن نے حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فتح الباری مکمل کی تو دعوت کی تھی لوگوں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خوشی کا موقع طے فرمائے، تو اس موقع سے اگر کوئی آدمی لوگوں کو کھلائے گا خوشی کے موقع سے، تو کھلا سکتا ہے آدمی، کھلاتے نہیں ہم لوگ سر. کسی کا نمبر آئے تو اس سے کھاتے ہیں ہم لوگ، انجمن میں چاہے امتحان میں فلاں فلاں موقع سے خوشی ہوتی تو خوشی کے موقع سے ہوتا آدمی کھلاتا ہے، لوگوں کو کھلا دیا تھا کہ سب لوگ خوشی میں شریف ہیں. اب یہ واقعہ تفصیل سے آ رہا ہوں، جو ابھی کتاب الغیب میں صبح آیا تھا اور آدھا واقعہ آیا تھا، باقی آدھا مذکور نہیں تھا، یہ تفصیل سے آ رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو بدر کا جو مال غنیمت تھا اس میں ایک ملا تھا، اور خمس باقی الگ سے مجھے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک حدیث پڑھ چکے تھے، آگے والا واقعہ نہیں پڑھا. اختاب والغرائر والحبال، میں اب اسی اثنا میں کہ میں اپنے دونوں اونٹنیوں کے لیے شاعری پڑھتی ہوں، صبح سے شاعری مانے اناقۃ المسنہ عمر دراز اونٹنی، تو میں اپنے ان دونوں اونٹنیوں کے لیے سامان جمع کر رہا تھا. اختاب جو اس پر کجاوا چھوٹا ڈالا جاتا وہ، اس کے علاوہ غرائر بورے تھیلیاں جمع کر رہا تھا، والحبال رسیاں باندھنے کے لیے لکڑی وکڑی، تو سب جمع کر رہا تھا میں. اور کہاں سے کھڑی یہ دونوں اٹھنیاں؟ ایک انصاری صاحب سے ان کے گھر کے بغل میں یہ دونوں اونٹیاں کھڑی تھیں میری، اور جا کر کے میں سب سامان تلاش کر کے لا رہا تھا کہ نکلے. اس کے بعد شارف آیا اسنمت ہوں، پھر اب میں واپس جب آتا ہوں یہ سب لے کر کے سامان، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ لیے ہیں، چربی ہوتی ہے کوہان کے اندر، کوہان کسی نے کاٹ لیا ہے. وہ قرت خواصر ہونا، اسی طرح ان کا جو کمر کا حصہ کوک کا حصہ ہے کسی نے اس کو پھاڑ دیا، چیر دیا ہے، اندر سے کلیجا نکال لیا اس کا، دونوں اونٹنیوں کا اندر سے کلیجا نکال لیا ہے، اور باقی ویسے اونٹنی پڑی ہے وہاں پر. ہمارا یہی کل دو اونٹنیاں تھیں جو ساری ملکیت، اسی سے جا کر کے ابھی لے کر کے آنا تھا اور ولیمہ کرنا تھا، اس کے بعد جو کچھ اس سے آمدنی ہماری ہوگی. اب وہی جو کچھ بنیاد تھی ان کی ساری بھی ختم ہو گئی، اور جب اس کے کبھی کلیجا سارا نکال لیا گیا تو کیا بچے گا، ختم اس کی بات ہوں گی. تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے آنسو روا ہو گئے. اس کے بعد میں نے کہا کس نے کیا میرے اٹھنے کے ساتھ؟ لوگوں نے کہا کسی اور نے نہیں کیا، آپ چچا صاحب نے کیا. کون چچا آپ کے؟ یہ حمزہ، حمزہ ابن عبد المطلب سید شہدا آباد میں. تو انہوں نے کیا آپ کیا؟ کب کا واقعہ؟ یہ مدینے کا مکے کا نہیں ہوا نا سر، کہاں کا واقعہ ہے؟ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، بدر اور احد کے درمیان کا واقعہ ہے. تو کہا کہ آپ کے چچا حمزہ نے، ابن عبد المطلب نے کیا ہے. یہ جو گھر ہے اسی گھر میں موجود ہیں انصار کے کچھ پیکڑ لوگوں کی جماعت ہے، ان کے ساتھ ہیں. پیکڑ مانے ہاں کچھ شراب پینے، شراب نوش جو لوگ ہیں، تو کچھ شراب پی کر کے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، انہیں میں وہ بھی ہیں اور انہیں نے آ کر یہ کیا سر. اب وہ ہوا کیا تھا؟ اب بیچارے وہ چھوڑ کے گئے تھے، اب گھر کے اندر شراب پی رکھی تھی اور جو مغنیاں بھی تھی وہ بھی گا رہی تھی وہاں پر، مغنیاں نے جو ہے بیچ میں پڑ دی الا یا حمد الشروف النوائی، حمزہ یہ جو کھڑی ہیں اوٹنیاں سب اس کی طرف بڑھو، اب آدمی کو شراب میں دماغ ویسے کام نہیں کر رہا ہے، دوسرے مغنیاں کی آواز اور اس پر یہ شعر گئے اور کاٹ کے گلی جی سر لے آئے، وہ تو اشعار پڑھے اس نے مغنیاں نے، تبھی سب ممانعت ابھی نہیں آئے تھے، ابھی ساری ممانعت کہ غنا میں یہ ہے فلاں مجید ہے یہ ساری ممانعت ابھی نہیں آئی تھی، اب وہاں کیا کہیں ان سے چچا سر نے سیدھے اللہ رسول کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کے بھاپ دے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے چہرہ ہے روتے بھی آ رہے ہیں، یہاں زندگی میں اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا میرے، اس طرح کا واقعہ کہاں پیش آتا ہوں، کوئی اپنا چچا ہو سکا اور نہ یوں ہی کوئی مسئلہ بھی نہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا کچھ ہوا، یوں ہی جو ہے کوہان کاٹ دے کلیجی کاٹ کے نکال لے، تو زندگی میں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا میرے ساتھ، چلیے دیکھیے وہ ایک گھر میں موجود ہیں سب شرابیوں کی جماعت وہاں موجود ہیں، آپ نے ہمیں چادر منگوائی کندھے پہ ڈالا، اس کے بعد تشریف لگے آپ پیچھے پیچھے کون چل رہے تھے؟ علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے سب شرابی لوگ شراب پی کر کے مستے سب لوگ، آپ نے شروع کی ملامت کرنا کیا کیا آپ نے اور یہ آپ ہی کا بھتیجا ہے اور بیچارے کے بعد جو کچھ آپ نے کہا ہوگا سب کچھ کہیں آیا نہیں مولانا کا، ایسے موقع کیا کہے گا آدمی، یہ تو کہے گا بھتیجا ہی ملا تو آپ کو اسے ستانے کے لیے ساری باتیں جو کہہ سکتے تھے اسی پر ساری باتیں آپ نے کہیں، اب یہ نشے میں بالکل دھت تھے، یہ سملا مانے نشے میں دھت ہونا، آخری حد تک آدمی جب نشہ آ جائے اسے کہتے ہیں سملا، تو نشے میں دھت تھے بالکل، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی نشے کی وجہ سے، انہوں نے نگاہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہلے تو نیچے دیکھا پاؤں کی طرف، نظر اٹھائے پھر گھٹنے کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رضا اور نگاہ اٹھائی کہاں ناف تک دیکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو اور نگاہ اٹھا کے چہرہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا کہا اس کے بعد؟ آپ لوگ جو لوگ آئے میرے والد کے کون ہیں سر؟ میرے والد کے سب غلام ہی تو آپ لوگ ہیں، کس کو کہا ہے سب؟ اللہ کے رسول کو اور اسی طرح سے فرمایا سب، کیا کہا؟ میرے والد کون تھے؟ عبد المطلب کے غلامی تو آپ لوگ اور کون ہیں؟ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کچھ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، اب آدمی ایسے مت جو بھی چاہتے ہیں اس کے بعد کون سامنے اور کون نہیں آدمی جو بھی اس کے بعد کہہ سکتا ہے، خیر یہ لمبی حدیث کے سنے موسم خیر عمل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حمص تھا اس میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شاریف دی تھی، آپ نے اوٹنی دی تھی عمر دراز اوٹنی، سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقالها أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ یہ آئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفات رسول کے بعد اور کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، جو ان کی میراث ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، کہ میراث ہمیں ملنی چاہیے، کیا میراث تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو آپ کو بطور فے ملا تھا سر، چاہے وہ بنو نذیر کا علاقہ ہو، چاہے خیبر میں آپ کا حصہ ہو یا اور جو بھی جگہیں تھیں، تو یہ جو بطور فے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا تھا وہ سارا ہمیں اس میں سے جو ہمارا حق بنتا ہو نصف یا جو بھی ہمیں ملنا چاہیے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا نورث، ہم انبیاء کرام کی میراث نہیں چلتی ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا میں کیسے آپ کو میراث دے دوں مل کر کے؟ یہ سن کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابا بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، بات کرنا بند کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ مسلسل ان سے قطع تعلق کیے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، وفات رسول کے 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو خیبر میں جو آپ کا حصہ تھا، فدق میں جو آپ کا حصہ تھا، اسی طرح سے مدینے میں جو آپ کا صدقہ تھا، یعنی بنو قریظہ بنو نذیر کا جو علاقہ تھا، یہ ان مسم میں وہ مانگنے آئی تھی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو کیا کرتے اس میں سے میں کچھ چھوڑنے والا نہیں، جیسے لازم کیا کرتے اس طرح میں، تو جہاں آپ خرچہ کیا کرتے تھے ان کے جو محصول ہوتا تھا وہ وہاں میں بھی خرچہ کروں گا. ازواج مطہرات کو نکال کر کے دیتے تھے اس میں سے دینا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ہتھیار خریدنے میں آنے سے پہلے آ چکا ہے، ڈیفینس میں سار لگاتے تھے آپ، وہ سارا اس کے بعد جو، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچہ کیا کرتے وہاں سارا میں خرچ کروں گا. اگر میں اس میں سے کچھ بھی چھوڑ دوں، کچھ اور اس میں کروں میں، تو میں رائے رات سے بھٹک جاؤں گا پھر. تو جو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ موجود تھا، بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کی تولیت، صرف کیا ہونا سب اس کی تولیت، نگہبانی، ذمہ داری کہاں پر کرنا ہے، یہ انہوں نے دے دی تھی علی اور ان کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس کی گز کی تولیت آئے تھے مطالبہ کرتے، تو کہا ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر، آپ کی ملکیت نہیں ہوگی تو تولیت صرف. صدقہ کیوں کہا اس کو؟ ماتا رکھنا صدقہ، جو بھی انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں پورا صدقہ ہوتا ہے. جو حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کرتے تھے ان کے لیے ہوتے تھے، باہر سے وفود آ رہے ہیں ان کو دینا ہے، ان پر خرچہ کرنا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے حقوق، کہیں سے اور آ گیا کوئی اس کو دے دیا، طالب عقل کے لیے کسی کو دے دیا، تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق پیش آتے تھے ان کے لیے ہوتا تھا، ورنہ آئے گی اور جو مشکلات پیش آتی تھیں ان کے لیے ہوا کرتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری ان سب زمینوں کی اب اس پر ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والی ہوگا. کون والی ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کے کون والی ہوئے پھر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زہری کا قول، زہری فرماتے ہیں کہ آج تک یہ اسی پر باقی ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہ اس کی تولیت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ خرچ کرتا ان جگہوں پر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. یہاں پر آیا ہوا ہے التی تعرو ہو، اس میں نام کا قرآن میں آیا ہوا ہے ان نراک اللہ تراک بعد آلہتنا بسوئن، اعتراق کا یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے معنی ذکر کر دیا ہے، یہ باب افتیاز سے ہے، اور ارا یارو سے اروتو ہے، اصفتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے آتا ہے یارو ہو یا ترانی کوئی چیز پیش آئے. تو یہ تھا، اب یہاں پر درمیان میں آیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے آئیں اور مطالبہ کیا نہیں ملا، تو اس کے بعد وہ ناراض ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو انہوں نے بند کر دی. لیکن معمر کی روایت میں آتا ہے عن عمر بن شبہ، اس میں آتا ہے فلم تکلم ہو فی ذلک المال، فلم تکلم ہو فی ذلک المال، اس مال کے سلسلے میں اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا، دوبارہ کوئی گفتگو نہیں کی، جب انہوں نے بتا دیا اس طرح سے. اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے، شافعی سے روایت آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، علی رضی شافعی تک روایت صحیح ہے، باقی جو آگے روایت ہے وہ بہرحال مرسل ہے. تو شافعی روایت کرتے ہیں ان ابا بکر آدا فاطمہ، ان ابا بکر آدا فاطمہ فقال لها علی هذا ابو بکر يستأذن عليه فهل أتحب أن آذن له یستعین علیہ، اس کا کیا لکھا آپ نے؟ کیا لکھا اس کے بعد؟ اتحب سے پہلے قالت بڑھا دیجیے، قالت اتحب ان آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها فترضاها فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. شعبی تک اس کی سند بہرحال صحیح ہے، لیکن شعبی ظاہر اس واقعے موجود نہیں ہو سکتے ہیں. یہ واقعہ آیا جو آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں آئے عیادت کرنے کے لیے، تو اجازت چاہیے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہ کیا آپ چاہتے ہیں اجازت دے دوں ان کو؟ شوہر اجازت کے بغیر کہ اجازت دے دیں، کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. پلان سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا، یہاں تک کہ وہ راضی ہوگی. بتایا ہوگا انہوں نے کیا مشکلات تھی اس کی، میں دیا ایسا نہیں کہ میں چاہے تو آپ کا حصہ رد کرنا. جب اللہ تعالیٰ فرما کے گئے ہیں کہ جو بھی انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیسے میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں؟ بہرحال یہ ہے روایت، لیکن روایت مرسل ہے، اس واقعے میں موجود نہیں رہے ہوں گے، ظاہر کسی اور سے سنا ہوگا، کس سے سنا ہے اللہ اعلم. باقی یہ سب قصص ہم اور آپ کے لیے سب صحابہ کرام ہیں، لیکن باہم سب کے سب کیا تھے؟ ساتھی سے باہم، لہٰذا اس طرح کی باہم غلط فہمیاں کچھ ہو سکتی ہیں آپس میں لوگوں سے. ایک زمانے کے لوگوں میں باہم کچھ الگ فہمیاں ہو سکتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے قطع تعلق بھی ہو سکتا ہے، ناراضگی بھی باہم ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں باہم ہو سکتی ہیں. لہٰذا اس طرح کی چیزیں کچھ آئیں تو آپ کہیں کیسے اور کیوں، یہ سب اتنا زیادہ اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے. اس طرح غلط فہمیاں کبھی ہو جایا کرتی ہیں، اور گھر سے انہوں نے حدیث بھی سنا دی، لیکن وہ تو اللہ سے فرمایا کہ ماں کرنا صدقہ بھی عموم ہے، یا کچھ خاص چیزوں کے بارے میں جو آپ کے گھر کی چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے اس کے بارے میں، یا عام چیزیں جو باقاعدہ آپ کو بطور فہم ملی تھی ان سب کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی فہم رہی ہوگی، لیکن سب کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ آپ کہیں جب حدیث رسول آ گئی تو پھر کیسے، تو فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کے اندر، کیا تمام چیزوں کے بارے میں ہے یا کچھ خاص یہاں پر اس چیزوں کے بارے میں جو آپ چھوڑ کے گئے تھے آپ کا گھر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس طرح کے فہم میں اختلاف بہرحال ہو سکتا ہے. کیا چیز مامر کی؟ مامر کے تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تو ٹھیک ہے. فلم تو کر لیں موتے دار کرنا حدثنا اسحاق بن محمد الطرمي قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثاني وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس ابن شهاب زوري حديث روايه کرتے ہیں اور وہ اس کو روایت کرتے ہیں مالک ابن اوس ابن حدثان سے. لیکن قبل اس کے یہ حدیث وہ مالک ابن اوس سے سنے، اس سے پہلے اس حدیث کا تذکرہ ان سے محمد ابن جبیر نے کیا تھا کہ اوس مالک ابن اوس ابن حدثان اس طرح کی حدیث ذکر کرتے ہیں، تو یہ بات سن رکھی تھی انہوں نے، تو خود گئے مالک ابن اوس حدثان کے پاس اور ان سے جا کر کے تفصیلی روایت سنی. تو لمبی روایت یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کی روایت ابن شہاب زوری کرتے ہیں مالک ابن اوس سے. فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس فسالته عن ذلك الحديث فقال مالك بينما انا جالس في اهلي حين مدى النهار اذا رسول عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياتيني فقال اجل امير المؤمنين. مالك بن اوس کہتے ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھا، دن چڑھ چکا تھا، اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد میرے گھر پہ آیا اور کہا امیر المؤمنین کے پاس تشریف لے چلے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو. فانطلقت معه حتى ادخل على عمر رضي الله عنه فاذا هو جالس على رمال على رمال يا رمال على رمال سرير سرير رمال کہتے ہیں کھجور کی پتیوں سے جو بنائی جاتی ہے رسی، اسے رومال کہا جاتا ہے. تو ایک چارپائی تھی، چارپائی پر کھجور کی پتیوں کی بنی ہوئی رسی سے وہ بنی ہوئی تھی، اس رومال پر وہ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے وہ. باقی بیچ میں کوئی اس پر بستر ڈلا ہوا، کوئی اور چیز ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس ننگی چارپائی تھی اور اسی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. کون تھے صاحب یہ خلیفۃ ال مسلمین، اور وہ بھی ابو کہاں کہاں تک حکومت ہو چکی تھی وہ سب آپ کے سامنے، کون کون سے علاقے مفتوح ہو چکے تھے کہ کسرا، تو یہ سارے علاقے اس کے بعد یہ حالت تھا، ایک اس طرح کی چارپائی ہے ننگی، کوئی تخت نہیں کوئی فلاں نہیں، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے میں نے سلام کیا پھر بیٹھ گیا میں. یا کہا یا مالو اے مالک، تو یہ مالو کیوں کہہ دیا، منادا مرخم مالک سے مالو کہہ دیا، تو ایسا ہے کہ آپ کے قوم کے مختلف گھر کے لوگ میرے پاس آئے تھے، کچھ مطالبہ تھا ان کا، تو میں نے ان کے بارے میں کچھ عطیات کے حکم دے دیے ہیں، صادر کر دیا میں نے، کیونکہ عطیہ دے دیا رسمان عطیہ دے دیا جائے، پیسہ کرو تم اسے لے لو اور جا کر کے اپنی قوم میں تقسیم کر دو اسے، تو آپ کی ذمہ داری صرف کتنی ہے، میں نے آرڈر دے دیا ہے وہ لے لیجئے، تو آپ صرف آپ کا کام جا کے تقسیم کر دینا ہے سبھی قوم کے لوگوں میں. تو کیا کہا انہوں نے، ہم نے کسی اور کو کہہ دے دیا، پتہ نہیں کوئی کہ ہمارا چھوٹا ہے تو ہمارا بڑا ہے، یہ تو ہمارا ٹھیک نہیں دیا، جانے کیا خواہ مخواہ ٹینشن پیدا ہوگی میرے، تو کسی اور سے کہہ دیتے بڑا اچھا ہوتا، وہ لے کر کے جا کے تقسیم کر دیتا، ارے کہہ رہا ہوں لے لو، لے جاؤ تقسیم کر دو، ایو ہر مرو ایش کہہ رہا ہوں اس کو لے لو جاؤ تقسیم کر دو، سو ساتھ کے بلایا تمہیں، ایک اور کسی کو نہیں بلایا میں نے، اس سوچ کی تمہیں بلایا ہے. میں ان کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ان کا دربان جو تھا یرفا نامی ہوا آیا اور کہا دروازے باہر عثمان عبد الرحمن ابن عوف زبیر سعد بن وقاص جو آپ کے مجلس شورا کے لوگ ہیں، یہ سب باہر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک آنے تو آ رہے ہیں، تھوڑی دیر جا کے باہر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر پھر آئے یرفا حاجی دربان، عباس اور علی دونوں باہر موجود رضی اللہ عنہما، کہیے تو اندر آنے دو. اب یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے، تو کیا کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ کر دیجیے، کس کے کس کے، میرے اور یہ جو علی ہیں دونوں کے بیچ فیصلہ کر دیجیے آپ، یا بنو نذیر کا مال جو بطور فی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھگڑا اس کے بارے میں ان کا تھا، جھگڑا اس کے بارے میں تھا، جو کس نے ان دونوں کے ہاتھ میں دیا تھا، ان دونوں کے ہاتھ میں کس نے دیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کی توجہ ان دونوں کے ہاتھ میں دے دی تھی انہوں نے نگرانی کی ذمہ داری تھی. تو جو یہاں جماعت موجود تو انہوں نے کہا امین المؤمنین آپ صحیح ہے کہ فیصلہ کر دیجئے، اور ایک دوسرے دونوں کو آرام مل جائے، دونوں میں کوئی پریشانی اور تکلیف دونوں دوسرے سے نہ رہے، دونوں کو آرام دوسرے سے مل جائے. انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، ابھی صحیح حکم ذرا سا ذرا سا ٹھہرے، ہم جلد بازی نہ کریں، کون سی گھنٹی نسا مستل گھنٹی ختم نہیں ہوا ابھی نسا، تھوڑا سا بات ہے آئیں گے میڈم، چلیے پھر ان شاء اللہ.